نو هغه بیا په خپل دوا سره دلیل نه و، نو بیا پر اعتراضات شروع کړل. نو دې کې دا یولس اعتراضات کېدل په دې شوبه باندې، په دې مسله باندې سلور اعتراضات صورت سورت علی خامم سجدہ کے بیان شو. یو دا چستا پا خبر نہ پوئیگو، یو دا سنگو رنبائے دا فلا یہ دماغ بھی بالکل دماغ کار لگا سا پا خبر نہ پوئیگو سب خبر باندې پیګو آیت نمبر پانچ کې داغه جواب چې ساغونه باندې ما ولې پنه پیګې. دوی مترا داو چې خوب کې ریګو بابا راځي خوب کې مېری ودا بابا نه دا غدور شتاش نه او شیطان ار هغه مخې ځوانه کې به بیل ما دا کولی او په خوب کې راځي یا ریږي عقیدہ لا خرابی. درم اعتراض دا ہو آیت نمبر 43 کے سو دا دا اللہ کتاب وے نو پبل جب راغلے وے دا آگے جواب چی کبل جب راغلے تھا بچ عربی آجمی و عربی او پیندم سردور میں اعتراض دا کہ دا دا اللہ کتاب پر عدد راغلے وے نو آیت نمبر 44 دا جواب ہو چې موسی اسلام په یو ډول ورکړ هغه کله خلکو منلو. بیا درې اعتراضونه ورپسې صورت کې وو، صورت شورا کې. یو دا وای مخه زین بازور زین مزدن بالکل کار نه کوي. یو دا چې دا خبره دمام سر ماغوی مراش تول کار نه کوي بالکل دا خبر تک یاو دا خبر ستاره دا چې توا چې والا رحمت کوي کنه دا خبر ستاره دا بل چاند کړي. دا غي دوه جوابونه وو، یو دا چې خبر د الله دا او دوی مدا چې ټول پیغمبرانو دا خبر کړی. آیت نمبر 3 کې آیت نمبر 13 کې دوی متراد دا وو چې ټول مولیان ستا خلاف دي. دا غي جوابونه سمول راځي دما بالکل کار نه کوي وختي نه ثار نه ما دما بالکل کار دي شي ته کینه ما دغونه مې ارته وته. نو یو خبر یو اعتراض دا په شورا کې درې اعتراض نو دا خبر ته کې دا الله خبر نه اتا نه مخه دا خبر چاند کړی. دا یو شوبه کې دا دوه دغه نو دا غي جواب دا چې خبر د الله دا د ما نه مخ ټول پیغمبران کړی. اته نمبر 3 کې او 13 کې او دویم اعتراض دا او په دغه صورت کې چې ټول کتابونه ستا خلاف دي. دا غي جواب دا غي دوه جوابونه یو آیت نمبر 14 کې وو کارونه کوي ما وته یو آیت نمبر 14 کې کینې ایو آیت نمبر 21 کې و 21 کې هم خو شروع وځي په دماغ مې وخت نه ته ما دا باندې بم راغې هغه زما دماغ مې خپل پته نه کې د کار سار نه شان چې چې راوي خو مو سار ټیک ټاک او اس مې دا دماغ راځي دا شي چې ارت ختم شو الله علم نو نه کوي کومه خو بهر سور شورا کې درې اعتراضونه یو دا چې ټول مولیان ستا خلاف دي یو دا کنه دا دویم ټول کتابونه ستا خلاف دي بهر دا ګورې غدانو دا غي جوابونه درومبای شو به آیت نمبر 2 کې چې دا واحده او درم دویم جواب لومبای شو به آیت نمبر 13 کې چې سر الله کوم دین مینا دین ما وصابه نو خو وقال دی او هنه الیکا دا ټول پیغمبران دا مطلب کړی دا یو ځما مطلب دیم اعتراض دا و چې ټول ټول مولیان ستا خلاف دي. د هغې جواب آت نمبر 14 کې او آت نمبر 21 کې 14 کې چې ټول پیغمبرانو دا خبره کړې ده. مونږ زما دا خبره توحید و ما تب او سهار نه ده سوچ کوم سوچ مې ذات نه راځي ټیک ټاک یم سوچ مې ذات نه راځي سهار نه والله ورم بهرحال زه مړه دینه بې شروع کړو نه کېږده. په دې صورت کې نهمه شبه ده. اته شبې تر دې پورې شوي دي. نهمه شبه دا ده مخ کی صورت کی صورت ہے شورا کے کار دکھا تھا پری سار شکور کے ترجمہ کو بیا یاد بش مڑا حامیم اللہ پوی پمانا حروف قبلبان وال کتاب شید قرآن کامل کتاب علی پلام کمال دی المبین واضح دا کامل دے پخپل مسئلہ توحید بانے اور مبین دے اخکار واضح دے سا احبا پکنیش دے اس عظمت دے قرآن کریم انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ بے شک مرا لے گئے قرآن پاغشپا دے برکت کی انا کنا منظرین یقین منگا یار اور کون کی شپا دے برکت نہ کم شپا دا نہ بعد خر کو تو بان راغل شبا شپا دے شعبان پندرہ شعبان دے اور دادا کا چې دغه وخت کې د هارون الرشید بادشاهي وه او دغه وزیر چې و یحیی برمکی دې اتر کې مخکې نه مجوسي و ایرانی و خو بیا دی مسلمان شو خو ده کې هغه شی پاتې و لکه دنګ دې ملک کې خلک مسلمانان شوي خو هندوانو سره وخت تیر کړی دی نو بعض رسومات د هندوان اوس هم په منځ کې موجود دي. نو هغه مسلمان شو یحیی برمکی وغیرہ هغه شی په کو دی په 15 شعبان په 15 شعبان باندې نوروز مناوه په دغه ورځ باندې د اور دغه به جوړ کړو پانډوسونه ا د شمشارونو دا به ګورو اوچو په کوټو باندې به ګرځېدل چې یاره د اور شان دی اوچتي ځکه د مجوس عقیده دا ده چې په دنیا کې تصرف چې کوم دا اور کړه ټول باندې زورور دی دې متصرف دی ځکه دای الله به هغه چې پاتې شه باندې زوروي نو دې خیال دا چې اور زورور دی پاتې باندې ان د اور پوجا پاټ به کوئی دمونه خوشاله شي ادنګه جتونه پوره کوي موږ تکلیفونه بچ کړي. نو دی کہ رشے ہو ان رشم شابرا مسلمانوں کے رشے سنگ راہ ہے پر 15 شابان بانے میں خود اتفاقا پندرہ شابان باندھی داد مشاور نبر کو کوٹری تو خطلا اپ دا کشبہ باندھے لے تو قدر مو نو خیر اگا سار لا مولیانو لگر نا غیبا حدیث جوڑ کچھ پدیش با بانسو کا داو کی نو دور سواب بیش داو کی دا شیان جوڑ کولا حدیث جوڑ کولا مولیانو والا نو بہرحال خیر نکی سامین اخریان لکھ صبر کو خان کدام آمی کار شو کار نکو تو شیمی زین تن رازی وقتی دنا مقصد تر دخان جواب دے دا عطب شبہ دا حوامیم وہ صورتوں دی یہ ٹول یو دعوی دا نفی شرف دعا مخ صورتوں کے اودار نفی شرف دعا پر صورت مومن کے دریل دعوی ذکر کر یو دا کفات اللہ مخلص لہ الدین دویم دل باندې آیت نمبر 60 کې وقال ربکم ادعونی استجب لکم دویم دل باندې آیت نمبر 60 کې کوم یو فد الله مرسل لو دین دا خو فد الله خو دا 14 کې کنه 60 کې وقال ربکم ادعون یستجب لکم پدرم دلبانات نمبر 65 کے والحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون فدی دعوا باندې دلائل عقلیہ نقلیہ وحی ټول بیان شو بیا پدی دعوا باندې کوم اعتراضونه راتلل هغه یو لسه دغه جوابونه سورہ حم میں سجدہ کے سلور یو اعتراض ستا په خبرو نه پوهیږو ٹھیک ده ستا په خبرو نه پوهیږو دویم اعتراض دا و چې په خوب کې ریږو بابا راځي خوب کې مونږ یریږو دریم اعتراض دا و چې په بله ژبه کې ول رانغې اترم دا چې په یو ډول رانغې د رومي جواب ستا په خبرو نه پوهیږو ولې زما په خبرو نه پوهیږي زه خو ستا غوندې باندې ما قل انما انا بشر مثلكم ساون باندې ولې په نه پیږي دویم ضرورت په خوب کې ریږو بابا راځي دا بابا دا شیطان دی دریم ضرورت په بل ژبه کې وړاندې کې په بل ژبه کې راغلی وې نو تاسو وایئ چې عجمي او عربي وګوره پیغمبر عربي دی او کلام ته عجمي راغی او څلورم اعتراض یې په په یو ډول ولاندې نو هغه جواب چې موسی علیه السلام ته په یو ډول راغلی و نو پورته دوی کې اختلاف شو بیا نور درې شوبې په سورة شورا کې یو دا دا خبره کې تا نه مخکې چا دا نه کړې داسې که نه او دویم اعتراض یې دا و چې ټول علما ستا خلاف دي او دریم دا چې ټول کتابونه ستا خلاف دي د لومبۍ شوبې دوه جوابونه آیت نمبر 3 کې چې دا زه وحی کوم ځان خبردان خبر نه کوم او دویم په آیت نمبر 13 کې چې ټول پیغمبران دا مطلب کړی دی دویم شوبې چې ټول کتاب ټول علما ستا خلاف د هغې جواب لومبۍ آیت نمبر 10 کې دا باغیان دي بغیم بینم او دویم جواب آیت نمبر 21 کې چې دی خدای څوک دی زما خدای خدا خبره کړې دی خدای څوک دی دا خلاف کوي او دریمه شوبه چې ټول کتابونه څخه د هغې 15 جوابونه کوي اول آیت نمبر 10 کې اول جواب آیت نمبر 10 کې ورته ګورم اما یاد درته بس زمو ذهن لگا کې اما تعالی فی من شی فرض الله راځي چې الله کتاب کې ګورم دویم جواب کوي آیت نمبر 15 کې چې ګور امان دیوان د الله من کتاب ما ده د الله کتاب تابع دریم جواب کوي آیت نمبر 17 کې چې راځي د نور دا خبر دا د الله کتاب او تلو تورم جواب کې آیت نمبر 47 کې پوه شي چې وصلوي کې استجو لله ولرسول پر د نور مونډیانو خبره ده چې د الله خبره ومان انشاء الله فتح الله مسلم الدین او پنځمه خبره آیت نمبر 52 کې قل ما امنت بمان الله من کتاب ما د الله کتاب باندې ما راوړی بیا دویم سورته خام سجده کې بل اعتراض دی له الله اختیار کړی دی جواب نو چې الله دا اختیار چلو نه ورکړی اوس د دې سور دخانه د دې کې بله شوبه ده نهمه دې کې نهمه شوبه ده چې وایي دی قرآن وایي مړي نه اوري که نه تاسو ورته دوی وایي دوی وایي اوري نو الله جواب کوي چې هغه ذات چې یقیني اورېدونکی دی نه اوس هم هغه ول نه رامات کوي ها میمه الله په معنا پوهېږي خپله ښه والکتاب المبین شاید قرآن واضح کتاب الکتاب کامل کتاب دے مبین واضح دے کامل پیمانیات ہو واضح دے آسانم دے سوچو گران دے غلط خبر کہیں اس عظمت دا قرآن کریم چدا گر معمولی کتاب نے ان نام دلنا فی لے تھے مبارکہ غمگر لگل دا قرآن پاش پا دا خیر کے دیر و خلق کو شبر آگل چین مراد پندرہ شعبان شعبان دے اب یا حدیث ذکر کئی چیز کرا نبی السلام چھ بداش پب آنے فرختی رانا دی رد کے برکات را دیا ساتھ کہیں الان کے داغا ٹھیک نہ دا قرآن کریم نازل شو قرآن کریم نزول پا رمضان شو ان ویشا رمضان دی ان لفی القرآن میاش دا رمضان آگر جائے قرآن نازل شو دے اور اس طرح صورت قدر کے ان نام دن فی لیلت القدر وما لیلت ما درک ما لیلت القدر لیلت القدر په اتفاق د علما دا په رمضان کې ده هلته د دوی ته دا شوبه ود راغلې ده دا شوبه دوی ته ځکه راغلې ده چې یو کال یې دا لیلت القدر او دا دی شیخ القرآن وایي چې په علما باندې کله کله د بادشاہانو اثر راځي دغه ورځو کې د پندرہ شعبانو اور دئی پندرہ شعبان خود نوروز کا نا نوروز ددی را رہا نوروز نوروز دکال نوی کیدل دشیگان موجود دا عقیدہ چھے دا دنیا کی ہر سے کئی دا نور کئی آنو اگئی بیدا سے کوچے نور کر دا بر دی دن نکی کارا نو په ځان کار نه کیا بس شین راخلی کټکیږي ټیک ټاک درته دا د الله کار انسان شیم دی د بریمانه به وکړو انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ یغه موږ را لګل قرآن په شپه د برکات کې دا لیلت المبارکہ دا لیلت القدر دویم نوم لکھا انا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر من خیر من الف شهر نو اگئی مجوس بس مصیبت انا کن نامون ذرینا یقین منگا ویارا ورکم کی پی او پر قل امر حکیم پلی کی پیتاری کی دا ہر یا وہ امر محکم یعنی غلولی پیتلی د انقلاباتو د زلزلو د بادشاہانو اور اور راول دا ټول پر پشپا کی کیږي ان نام دلنا فی ذات قدر مونږ رالی قرآن پشپا د قدر کی او ما درا کس چې بو کتالا چې سر شپا د قدر لیت القدر خیر من الفشار شپا د قدر غورا دا د زور میاشو د عبادت نه دی او شپا مطلب فر کل امر حکیم پری کی پیسلی کی دہار یا امر محکم د ملکون د انقلابات و د بادشاہان مرولو د نور بادشاہ دا پیسلی کی امر من عندنا د امر زم د طرف نه نا کو نا مور سری منگو بیک منگو دی گون کی ٹھیک بچو خان دماغ پٹی پروٹ رحمتہ میرا بگ د وجه د میرا بات تیان درف سانا انو دا دوسرا مقصد دے انه یقرن دا اللہ دا اللہ اسمی دا خاص اور رضو کے دا اللہ دے اول علیم دے خاص دا اللہ پوا دے علیب لام پر پاس روٹ دی اسی سمی خو انسان ہم دے خو آگا اسمی ہم دے آگا دارا بانے اور چی مخامو خوی لرے ننا اور انزین اور پتی دا اور اللہ دا سے اور رضو کے اسمی دے چی ستا پڑے کے اور تیری کمی اور اللہ اور دا سے علیم دے ستا دڑن خبردار دے رب دا سورۃ دعوا دا خام رب دا چه انه هو السميع العليم رب سماوات و الارض دلیل عقلی پاتل دعوا بانے اصل دعوا دعوا چه لائق د بلن یو اللہ دے ولی دکھا رب سماوات و الارض پالوں کے مالک دا اسمانو دا زمکو دے آج پا میں دیکھیں کنتم موقنین کچری تاسو یقین کوونکی د الله په کتاب لا اله الا هو داود توحید نشته بلج دروا بیدی اللہ نا یو ہی دا پی دلیل اقلی جواندی کول کئی نو آغا داتا چی خپل جوانده ده او نور جواندی کئی نو اکا اللہ چکم اجت رامو شو دا پی دلیل اقلی ویمیت امرول کئی تو چی خپل بیمر را غلی اگر سنگ الہ توتوائی چی بابا مشکر بشا داتا دا الہ ده رب کم رب ستاس ده رب دو مشران سڑن بانو ده یاد تا چکم یاده اخو مربوبو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر بابا یا بلیا بابا او خپل مربوب اگر اب چه تربیت که مخلوق ها نو اگر پریدی بل پسیدی پرتقیب ها بل هم پی شکی نا بلکه دی پی شکی دا اللہ دا کتاب نا یا لعبون عباسی کون کی دی پرتقیب ها اس تقیب اخرویم دی دنیاویم دی پرتقیب انتظار کوا دا اگر رات شرا بشی اسمان پلوگی خکارا سرا یخشان ناس پټ بکی خلق حدا دامن علیم دا عذاب دردناک دی وای با خلق منکر رب نکشیب انا را عذاب یا رب انگا لیر کدنگ نا عذاب انا مومن منگا یو ایمان را رون کی نو انا لامو ذکرہ چرت دیل پاند غستل وقت جا اوم یقین راگل ہوئی تا پیغمبر مبین خکار کرن کدھا کن آگا وقی نمان نو اوز بای کار پاند خلی پیغمبر نی من لی دا عذابی جدی دینا یریگی انا لمو ذکر چرته پندغه ته حال اچراله راغله دیتا پیغمبر قره کونکه ده حق ثم تولانو بیا واړه د دې پیغمبران او وی معلم خود له شوی له دا ته سوخی يهودو کس کسانو بعد چې هغه سره نبی ته هم ناس پاته کولم وی دا ته یې مجنون لیونه دوا اعتراض په وکړه چې خود له شوی دا د الله و هم ناس چا ته خیلی دی بل دې روح خو نه ده ان کاشف العذاب قليلا يقيم لر كن كن عذاب لغون كه ان كون عائدون بكن تا تو واپس واپس كيدون كه بیا خلاف تا او تخويب دنياوي او خرويم ده يوم نفس البتشار كبرى يا كوچي نيول بو كومنگ او نيول بو كومنگ نيول لوي يا ته قيامت را ده يا ته نغه قرات سالي چې پاره براغلي وا ان منتقم مغه بدلا غستون كه ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون يقين امتحان قوم غفخ كدينا فقوم فرعون باندي دا نمونه دا عذاب دنیاوی ادا غا انتقام چو بردا با خدو دا غی جواب دا خی تفصیل کئی ولقد فتنا قبلهم يقين مغا امتحان قوم غفخ كدينا فقوم فرعون باندي ارغلی تا رسول کریم پیغمبر عزت من موسیٰ علیہ السلام اقویل شو انا دو الیا ادا کئی ماسرا احکام دا اللہ عباد اللہ اے بندگان دا اللہ ان ادو چی ادا کئی الی ماترا احکام دا اللہ عباد اللہ اے بندگان دا اللہ انی لکم رسول امین یقین زیما تاپر رسول امانت دار و اللہ تعالو علی او دا چی زان غرم گرد پا اللہ باندی انی آتی کم بسلطان مبین یغن راغلم تا تا بدل واد سرا و انی اوست بر ربی از فنا غرم پر اب خپل سرا او پر استا سرا ان ترجمون کی تاس ما رجم کی فما گڑھ ولئی ولم تؤمنو لی کتا تصدیق کو نہ کزما کنا کوئی زما تصدیق مو کوئی خیر فا تدلونی نو و اوڑے زمانہ یعنی خلاف کو مکو کنا تکلیف مرا کوئی فدا ربہ نو خلق نہ منل فدا ربہ پر یادو کو موسیٰ علیہ السلام رخل تھا کہ ان ہا اولائے یغن دا خلق چی دی ندا خو نبی علیہ السلام بیان دے پاتر بی وادی اللہ و تیو بودا دما بندگان یغو پر یادو پدا ربو پر یادو کو نبی علیہ السلام رخل تھا کہ ان ہا اولائے دا خلق چی قوم مجرمان دی خدا خلاف کئی سوکم اللہ و تیو پاتر بی وادی لیلن بودا د شپې زما باندې په لیلن په لیلن باندې تنوین چې دا د تقلیل لپاره لږ لږ لږ ایسا کې ان کوم یقین تاسو متستاسو تعقب وکول شي د موسی علیه السلام خبره مړه دیاراله خبره ویو دا وترک هم چې دی لاړه مخ دریاب راغی نو الله ورته وی دات کې وی چې دا دریا په لخته باندې و نو وی ولا و نو چې وی ون دریا جدا شندې په پوره ته بیا لخته را خلاصول الله ورته و ترک البحر ابر دریا ابراهون په دا ولر بیا لخته مر اخلاصون وی دا کو دا مشرک دا په ګردان شیرونین انم یقین دا لخ دا په دا لخ دا چې په پرونین یو لخ کرګوټه ده خلاف د الله مغرقون غرق کیدون کی نو نو چټول هغه کې الو ستا سلوس سودلا نو بیا کم ترکو سره ډېر پر خود د ایمن جناتین د باغونو چینونا او درو نه پسونه او مقام کریم ازاین دی ذات بلوی لی بنگلی ونا ونا او نعمتون کان شو دی پای کې پاکین لذت اغوستون کی قدار هر امر قدار خبرم دارنګ دا چې ارث ته پاتې شو اچاله ورکو او ورسنه اور کوم غره نعمت قوم د اخرین قوم بل ته د موسی علی السلام دغه ملګرنا فما بقت قال مسما نو ان جرل فدیبان یسمان او نظم کې اما کان منظر انو دی مولا تر کې شي دا په خوا دغه مقوله وا یا زلو سره به مرشنو وی خو اسمان او جرل او نظم کور په جرل مطلب چې بدی په نظم کو نه یا څو پیړو خپانو شو ځکه د علیمانو و ما بکت علی مسما ان جړ په دیبان اسمان او نظم کې و ما قانون نو دی مولا تور کړی چې بچ نو شو ورغل نه جن بنی اسرائیل په دغه سره بچ کړم غا بنی اسرائیل دا دا رسا کوم کنا من پرون یا اند پرون یا من په ماند مند من پرون پرون سو کو نو کې جواب دی انو یې غندې او عالین دا نو چت غنو کوم شرکانو نه ولا قیسر ولا قیسر نام ولا ایبا علایم په تکړه غره کړو مونږه باندې سره پالا علایم په پلو علم سره علل علم په مخلوقات دا غزمانه باندې ورکو مونږه دې ته من آیات دلالونه موجوده آج په یو امتحان خار هم او د موجوده او ساده جرم ان اولا یقینا دا موجوده خرق مکی والا پیخور والا چې کوم موجوده قرآن والا دي لا یقولون وای ان هی الا موتن قرآن مخالفین نه دا مگر ژوندن ګڼو ړومبه نه دی اما نه بمنشرین ان موږ دوباره پورته کوي کې دغه ژوند مزې پکې وکا د حریم وای وای دغه ژوند مزې وای آخرت پکې چا څوک د آخرت نه څوک راغلی یا فاتو بیا وای نه حق ته وای چې ژوندی کېدل شي نو دا وکا کنه موجوده موږ خو پاتو بیا باینا رول دنگ مشران کچری تاسو رشتی نی اهم خیرون زجر اغیتا اهم خیرون آدهی غوردی ام قوم طبا یا قوم طبا آقاد نشی مکر نو یا قوم طبا تبابیا در اداد خمیر که پا یمن که یو خاندان سوار باچان فر پسیر آگلو آقا تباشوی دی اللہ وی سور قمر کیم ردی اکو پارکم خیرون من اولایکم آیا کافران ستاتو غوردی من اولایکم دغا ذکر شونا یا مخکم تباشوی دی ام لکم براعتون تی دوریاتا دا براعت دی بچاوا دی پا کتابنو کی چرتویل اللہ کی دی بتاس با بچ شئی سور قمر تینا دیس کم رادی اهم خیرون آدام اکی والا غوردی چی بچ بشی ام قوم توبا یاغت توبا ڈیر طاقت والو کدی جمک طاقت ڈیر طاقت دئی والا کانو مجرم دئی مجرمان دئی مجرمان دی وہ دجر پر کئی بیا اما خلق نسا مات آر با انی پیدا کروں گا مکاچی کی لائی بین ابا سے کون کی ماں خلق نہ ہو ماں منگنی پیدا کری داس محنت مکی اللہ بل خاک الا لظهر چاخ کار شي توحید مسله صاف واضح شي وما خلقنا وما خلقناهما نه پیدا کړو داس باندې مکه مگر د فرد دي چې حق کار شي وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون ولكن اكثر لا يعلمون لكن ذا دخل كون في جن ان هم الفاس یګه رد پیسې علی میقات او لو دې دې سرج من ټول سا ته پیسې قیامت تخویف اخروی یونه نه پیش باد قاری پر مخیات کړ یوم په دور کې لاغنی مورن فائدہ بن شور کوله دوست ان مولن د دوست نه درا بره کې او دوست جنتی وی اول دوزخی دا جنتی دی نشی بچ کولے ولا هم سرونه به د امداد وکړي چې الله طرف ته الا من رحم الله مگر بچ کیږي به هغه څوک سره رحم الله چې الله پر رحم کړي د الله کتاب ته کینولی به دنیا کې عقیده ولا ټیکه کړې وه انه یقینا دا الله هم دا الله العزیز غالب دی الرحیم رحم کوونکی دی ان شجره تزقوم تخویف اخروی یقینونه د زقوم طعام الاثیم خوراک د ګناهګارو کل مهل پشان د اولی شوی کلای یغلی فی البطون جوج وای په خېټو کې کغلی رخ حمیم پشان د ګرمو وب خټکی کې وا او بو یلان بچ خذوه اونو دا بې معنی پختلوه نه خیدلا الہ تو سوال جهیم پتاب د مین د جهنم ثم صبو فوقه فوق راسی بیا واړ وای پس د پاسه تر د مین عذاب الحمیم دا عذاب دا گرمو بو او تبای اوزوق او سکا انکا انتا العزیز الحق کریم یقین تے دیر دورا ور اتا دیر دتمن تا خدا ادان دورو گرن کنا اتا خدا دیر دتمن بھی پخپل خیال کن نو زان بچ کو سکنا انا حدا ما کنت بی تم ترون یقین دا آغا عذاب دا چوئی تاسو پا دی بان شک کون کی انا المتقین بشارت میشک موحدین متبیت سن فی مقام امین په دان دې امن کې بھائی په جنتونو او چینو کې بھائی یل بسونه اغوندی بدی او ستوري دې تامین سوند سن د نرم رقم وای استغفر د غټو رقم نرم رقم د غټو متقابم خامخ بناس یو بل ته خبر وکي کذالک یعنی الامر کذالک خبرون دار نه چې مخامو ادا تي غب بلګي وذوج نام بحور نینا یو ځای وګ دې سره خوري غټو سترګوالا یتون فیا بکل فاکه راو غاڑی بادی پدی که هر کرما میوی آمینین بچه یندو بیمارون با چینجی پکنی دنیا گوند تا بانی چی گوی اوی گردان چینجی پک پروتین لیدو کنا پی حال موتا نبتی دی پدی جان پدی جانت که موت مرگا الا الموت تر اولا مگر اغا مرک رو بے کمزا کسا کرو رو بے مرک کم یو ها دنیا که نا نا سو چوی کبر که بیا جوان دیشی بیا مرد شی بیا دا سو مر مرگو نشو سو مرګونه شو هغه نو په سونو دروازې وای چې وای ته په سلام وکړه وای چې والے مو ژوندې شي ان بیا ته نه ساوځي ان چې بل وای سلام دروازې شل در ژوندې کیږي امړې کیږي هله یو مرګو بس هغه نو به مر چې هغه سور تکلیف دی د نبی اسلام به په مخ به لاس راغه او الله ما برفیق الاله الله بهما برفیق الاله ان الموت سکرات د مرګ ډیر سختې دي نبی اسلام باندې سختې وي دا ټوکی خو نه دي چې ما په قبر کې په روح پکې دننه کیږه بارګ دا ټوک دی دا روح د بدن په هر یو په هر یو ویخته کې دی دا روح د بدن په یو ذره کې دی یان دا چې راوځي دم ګران کار دی هغه کې دننه کېدل دا ټوکی دی خو خبر وای دا بیا پکې دننه بیا پکې دا بار چې دا ټوکی دی کیسې جوړې کړي يهود نه څه دا کړی دی قران کریم وای لا ذوقنا فيها ان بثک به کې مارګا الا الموت تلو لنگا رنبع مرگ کم سکلو اکا سور شورا و گرات نمرنا ہما لگ دخو میں ذہن شورو شا خدا دے خیر ہو گی امیت تغادو من دونی آ اولیاء اونی والدی مشرکان بید اللہ مددگاران فاللہ هو الولی نفاس اللہ چے آغاد دے آغاد زموار آغاد ولی او یو هی الموت او دال جوند به کمړي اوس مړه پراتې دي جوند دي خبر کې په قیامت ورځ باندې جوند دي کې و علا کل شین قدیر ادا ل فرس باندې قدرت او لک صورت مومنون وګورئ تاسو اوس مومنون سورہ حج وګورئ حج وګورئ بیا با پای په وګورئ سورہ حج آیت نمبر 67 دار کې بیان الله دا بیان وکړه د انسان د پیدا کېدو د کمزورۍ په دې چې الله هو الحق دا الله دی حق نو دا الله له ذاتو حق دی الله چې غلا و انه یو خلمو دا الله ژوندي به مړي دا بیان کړل چې ژوندي به کړل مړي خو مړه پراته دي و انه دا بیان کړل چې انه دا الله چې فرض قدرت واره و انه دا بیان کړل چې انه ساعت آتیتم یقین قیامت راتون کې لارې او فیا چک نه پدې کې و ان الله دا بیان کړل چې الله چې دی یب آسمان تل قبور ژوندي به کوي اوسوی قبرونو کې دي در اوس مړه پراته دي. دارنګه دې پسې سورت وګوره سورت مؤمنون دا یو ځای خو نه دی. دلی ذکر کیا آیت نمبر 14 کے نبی 15 کوئی ثم انکم بعد ذلك لا میتون یقینا تاسو پر دی دنیاوی ژوند خام خام رہیوا تاسو کہ انکم کوم خطاب چاته رومبے پر کوم خطاب چاته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بیا صحابہ تھے دی یقینا تو پیغمبر استاد مرگری پد دی دنیاوی ژوند لا میتون خام خام رہیوا لام دے تاکید میتون خام خام رہیوا کلب تو خوب بھائی تو میں نہ کم یقین تھا تو بڑا تو قیامت تو بات ان جو نکول بسی تو قیامت میں کھجو نکل خوش تھا دوبارہ باقی روح سے روح نہ دے مڑا روح جو دے دے روح جو دے دے یا لین کے یا پسی جین کے دے لیکن جو روح ہوا تو یا سی جین تا لڑا کافر ہو یا گٹ گناہ گار ہو اور کنے کو نہیں لین تا لڑا نہ خوش جوان دے دل تھکے دا بدن چکے بدن چول پر نور پکھیٹ رکھے نتپوی سلوی خور دے بیا سلویس رو بعد علاقه شی بیا مدعا شی روح پکی واجد 120 رو بعد ده جوانده شی دا شپک میاشت تقریبا یا سرپاعت ها ده مور پخیر جوانده و حقا جدا جوانده اگه هم جوانده ده روح پکی دن نده جوانده ده او خوراک ده اگه ده او کم بدل ده اگه ده مور ده ده مور ده ده وینا ده خوراک ده بیا جو دنیا تراغه نبیام ده جوانده ده خود خوراک تو پایه دو کال یا دو نیم کال ان پای اس آرام دی سړی د پاره خزې پای لیکن دا معشوم ال آزاد د جدا دا کم جدا او چې بیا کال د دو نیم کال شي د دو دوم د امام سے پنیز باندې دو نیم کال امام شافعی پنیز باندې دو کال کې مو باتو نه کوم هغه ټیک دی دیم ټیک ور دار یو خپل خپل د دې ان شاء الله مو ته دا په دغه غړي ته تحقیق کړم دې نو دا جدا ژوند دی دا دو نیم کال په دې کې د مور پایدل جایز دي دوه کال یا دوه نیم کاله بعد مور پایدل ناجایز شو بیا نو بیا دې تر 15 کال دې دې ژوندې دې خو دې مکلف نه دی دې که ګناه کوي هغه په نه لیکل کېږي که نیکی کوي هغې مور پلار پس بې کړی کېږي دغه هم یو ژوند دی د هغې حکمونه جدا دي بل ژوند دی بیا د بروغ نه بعد بیا نیکی بعد دې پرې لیکل کېږي نو په دې کې بیا هم د خوب حالت جدا خوب حالت که دی چاته کنځلو کې یا څه بل څوک نو دې نه دې پې نه نیول کېږي حقیقم دغه دا پینده پینزه قسمه خود دنیا دا جوان شد و جواندی پا کم جوان جوانده ده نو دل تاوی سمانکم یکم بیا یکنان تاسو پرد قیامتو باتون پورتا کواله باشه دا پار دی حساب کتاب اصا بیا کی گی دارنگی تاسو لستو دا صورت زمر پا آخره که گر تاسو دا صورت زمر آخره که نا دا سپاری آخره که درشتیم سپاره خکن اینا کمیی تون یقین تمری دون که امری و پیغمبر آیاتو نبیوارا زان کسی جوڑ که اینا کمیی تون یقین تمری دون که وینم یقین دا خلق چیری دای بمری بیا دا مر و ترسوی سم اینا کم یقین تاسو پرا دا قیامت پنی درب ساتو تخت تاسیون جواندی که و باس با کوئی او دا دا بدن جواندی کولی روخو جوانده ده روح با عمر نه راغلی خود جوانده ده مر نوم ده روح دواتو مر نوم ده روح دواتو ده بدن نه او جوانده ده وچه روح با بدن که دن نه ده مور ده خیلی تن شروعش ده جوانده ده دنیای جوان ده تر مرگ پوری نو بیا دویم جوانده چه کم ده قبر ده اگه روح جدا پرو ده اگه جوانده ده او بدن جدا پر اگه مر ده اگر نہ روح بدن ہوتے خدے بل تب نکاح شوی دا مال داغ تقسیم شوی دے دار قبر تا تلے دے بیا یو بل جوان دے دا قیامت را بیا جوان دے کدی مخی جوان دے کدل نیشتے دا قیامت را بلا روح بیا پا دی بدن کدل نیشی ویدن نپوس دو بویجات لگ صورت دا کوئی را باتیں دیر شمسی بارا لگ دماغ دماغ ملک کار شروع کتلا خیال کرو سمي وي ها نه مثلا کوم وي وایدان نفوس وي دا کوم ځای دی تاسو خمنګې په تار کې دی ځان چې ښه ښکار راته نو تاسو خام وایدان نو پوسودو وي جاته او کړی روحونه یو ځای د بدن سره دا د قیامت غالات ذکر کوي رومبه د قیامت وقوع اکه وایدان نو پوسو کله چې روحونه یو ځای د بدن سره نو څو روح جدا پروت دی بدن جدا پروت دی نو دلته کې همدغه ذکر کوي كما يعتبي لا ذوقنا في الموت نبتك دي پدي جانت كي موت مرغ إلا الموت ترولا مغرر شتاكل وغامر مر رنباني رنبه مرغ شتاكل دكو دوه مرغ نشتا وقام غدوا چې قبر کې ژوند دي نو بیا په قیامت کې ژوند دي کول څوک دا خبره بیا هغه ژوند دي به ژوند کیږي نو ژوند دي خدا خو تحصیل له حاصل دي چې ژوند دي سب ژوند دي نه الته مړ دي اوس که ژوند دي وته لري ته په اعتبار د روح ول روح ژوند دي ا چې مړ وته لري په اعتبار د بدن وته لري ها په دې فرق نه پیږي نو شته روان شو از قران ته کینی نه او د يهودو کسی ګور دي يهودو کتابونه فهم هغه ولا شعر وان کړی لا ذوقنا في ان بتكري في جنات كي الموت مرغ الا الموت تلولا مگر مرغ دوم بیچ کم سا کرے اکھو بس بل مرغ نشتا وقام عذاب الجحيم ابج بگری اللہ دا عذاب دا جان جانم نا پر لم میرا پک دوج دے میرے بان چاند طرف سان دا سے دی کہ اشارہ دی ایو دغتا مثری تھا کہ جنات چ کم دے دا پامل نہ رہا پر جنات پامل نہ رہے جنت د الله په فضل دی اوس ته وایه چې ولې نو عمل له خو ته پیدا یې که نه لکه څاروی خلک اخري ویله یا یې ارټ له اخري ارټ چورلوله اوس که چېرې هغه ارټ کوي نو هغه له یویلې اغستی دی او یا یې ارټ له اغستی دی نو خوراک ول ورکوي نو غوی خو په هغه سل یاد نه شه چې دا ارټ هغه ولې روړی ورکوي هغه ولې خوراک ورکوي اوس کله کله بیا دا تو چې مالک هغه د خوشحالي کړه هغه ښه کارو کې تېر نو هلې یو پیړنی مراړي ته خوشحال او دغه سیوای نام دی نو دغه کار مسلمانان خو پیدا کړي الله پاک عبادت لري دوی به کوي عبادت په عبادت باندې وسل جهنم بچ شي بس او دا جنت چې دا د الله پر رحمت باندې او دل نبی صاحب خبر وکړه صحابه ته یې عزت تر ته بیا وځومه یې زما په جنت په عمل خو نه دی دی له خدا پیدا یم چې ته بیان کې که زه بیان نه کړم زه ګناهګار یم پوه شې نو دارنګې دی دا کوم وایي فضل مې ربکه دا جنت ته دننه کول دا د جهنم بچ کول دا د الله مهربانتیا وه د انسان دی کمال نشته که ته وایي چې عمل نه عمل له خو پیدا یې که عمل نه کوې جهنم ته به ځې او جنت ته بوتل دا فضل دی د الله زر کول فوز عظیم دا د کامیابۍ لوی دا فضل په څه باندې تا ته ملاو شو د قران د وجه نه وای ګران دی که نه نو الله وایي نه مړه په نما سر نه بلسان خلک وایي دا ګران دی علوم په کار دي پس یقینا آسان کړی موږ دا قرآن ستا په ژبه باندې د نبی اسلام په ژبه باندې آسان کړی وو صحابو ته د صحابو په ژبه باندې د هغې شاګردان تابعین ته الله چې کوم د کومو خلکو انابت وګوره دا خبره واورئ د قرآن زده کولو لپاره انابت اول په کار لازم او اخلاص په کار دی انابت په کار دی نو صحابه کرامو کې نابتو نو هغه یې زده کړه دې زمانه کې وګورئ بلا درسونه کېږي لیکن دغه درس څخه دغه نشته خاطر خواه څه نتیجه نه راوځي لس کاله بهدا کې درسونه کې دا تاسو ټول زما مسلمانان دی تاسو مخکې درسونه کړي دي لږ لاس چت کوي چا کړي درسونه د نورو خلکو نه درسونه کړي دي چېرته نه دي کړي خلک درسونه کوي خو چال وردي نه خلک درسونه کوي خو چا نه زده کېږي نه دا ول دل زده کېږي یو خو دلته موږ د سر نه خلکو ته وایي چې بھائی دا د الله رضا دپاره به درس کوو نه په دې کې زمونږ څه لیاس کوي نه زمونږ څه لیا دي ان بس تاسو تلیات منګوای تاسو را خپل کتاب له الله کتاب له ځان یو بوج کموي او په موږ باندې بوج د الله کتاب ان تاسو کې هغه قول ثقيل دغرم فتاب درو بوج د قران بیان ته درو بوج ویلي نو دا یو بوج دی چې قران د الله دغه نعمت خو غټ دی او بوج هم غټ دی خو نعمت غټي دوره بوج غټي الله تعالی قران درکړ نه بوج در باندې غټ خورول دی ا بوج دا چې په خلکو له قران بیانې مفت نو دا نه د بي سي وردا خو هغه چې تاسو کینی تاته نو ته دغه احسان مې تاته کې نه ستانه بوج کمیږي لیدې پیسې واخلې نو ټیک خو نه شو کنه نو دا د الله نو الله وای ما څنګه کړې ستا په جوابانی دلته ولې زده کیږي دې کوم خالص د الله رضا پر زنانه زده کوي ماشومان زده کوي بوډاګان زده کوي دا شفیق اندر دما هم دور یا به مانه کال نیو یا مشر کشری دم درسونه کوي او په داس محکمه کې هغه محکمه هم ډېره خراب محکمه اکسایز والا په هغه محکمه کې وو نو هغه د خلکو مازغه خراب کړي د خلکو سره ډیلینګ دی او ګران کار دی دا د ما وراره د محمد کمر د ما ورور مشر خدای بخي حاجی خان محمد هغه په اکسایز کې هغه قرآن زده کړو ولی زده کو دي کې دوه شیان یو چې استاد هغه مخلصي د الله رضا ذکر کوي سلو یا لنا پیسو لنا دویم چې کوم زده کوي دا غوم دار غي چې د الله کتاب زده کوم چې الله ما رضا شي او زه د ګنا نه بچم د کدوا نو بیا سان دي د خلکو ول نه زګي دا استاد روم ني بي پي تو خاينه د الله رضا په سر نشته دا غدا مطلب ني چې څوک دې زده کوي دی وجنا شل کال بکینه بل مولا تا قران ته زده نه کوي عدالت زکیږي وجه دا چې دوه طرفونه ټیک ده وایسا دانیلون دی او سه اسه جران در پسا نو داران یسا امیان دغه شان تی دی در الله رضا نه دکی اته د مولا ته خبر چې هغه د الله رضا نه بین نو قران بس د بس ثواب غړی وي ثواب غټي او ثواب به وشي ٹھیک خدای دې ول ثواب ورکي ور ثواب الکی نمر اعمال بالنیات د الله رضا له زکه د الله رضا بګنی تش د کول نه ثواب ده دی له زکوما چې الله رضا شي دی له زکوما چې خلکو ته وخم دی له کوم چې عمل په کوم نو کدا او استاد کوم دا نیت ټیکو بیا ساندې نو ګران نه د قرآن ها په نما سرناو او سی وای ان سنور ګاله قول ثقيلا دغه ته ویلي پیغمبر سامته چې ګران کار بیانول دي ګو د خلکو ته بیان بم کې پیتی بم نه اخلي خلکو لیاز بم کې دا ګران کار دی اکه بیان دې نه کوم بیا بیا بیا په دغه سزا ملایي ثقيل او ته په دې اعتبار باندې ویل دي دلته وي په انسلور دله په یو تور قمر کې وای ولثم کې دویشتم کې دودرشم کې سابختم کې لو لقد يترنا قرانا للذكر فالم مذكر لام قاب د قسم له لام په مزید تاکید ده قسم مې په ذات باندې چې موږ ځان کړ قران لذكر فرض پندو نصیحت فالم مذکر عائشہ سوګه پند اوسم کې ولثم کې وای دویشتم کې وای دودرشم کې وای سابختم کې وای دلته وای په انما سرنا بلسان دارنګ سورته مریم کې مخره کې ویل ګوره دا آد نمبر 97 و نیوی پاینما سرنا بلسان کا یقینا سان کړه من قران ستا په جواب باندې نبی ستا په جواب زکا کی داګه ټیکو یو تو به سر ویل اندارنګ هر مخ قران مخاطب ته ما دا خبره چې الله خو چې ستا کی دا ټیکی او د رد اخلاص لګای د څه د پاره لته بشر دې پارچ زیرو کې په قران باندې موعدی مطابق سنتا او یاره په دې قران باندې کوم جګړالو چې کوم جګړې کوي په دې کې علوم په کار دی دا ګران کتاب دی او یاره کوم بحث غلط د الله سره مقابله مو کوي الله ما سان کړو یو ګران دی وې یاره دا خبر مو کوو ګر ثواب شي درنل توي په انما یستر ناو یو کینن غا سان کړو قران بلسان کې تاسو په ژبانه چې بیانې هغه صاحب اوس دکو ولې نبی صاحب خپل اړې مو اقدام ټیکو چې کده استاد ټیکي اوړی چې بل زده کی بیا ساند خو چې غل ور دیمه او غاغ نه زده کړی تفسیرونه زده کوي تفسیر ته ګوره غن وای تاسو ګورې لک سات کې تاسو کتل انده ټول خلاصه مات ده ته لکه 1 2 3 4 5 د دې صورت خلاصه معنی یې شو وختي تر اوسه پر دماغ ولا څه نه راغلی دا د الله کار دی. د دې وجه نه کوم خلک چې ولا څه ګناه مانه شوی سره نیم پوه په دې باندې چې څه ګناه مانه شو دی. دا د وجه الله مالو غنټه ډچ کرا کړه نو چې ورته په دین پروشي کوي او عقیده هم ټیک نه نو هغه به د قرآن څنګه وایي؟ د هغه پلار هم نشي ویلی تفسیرونو ته مخې ته پراتی نشي ویلی لګیا یي. دا د قرآن دپاره اصل شی ړه صفا کوله عمل ته بغیر خوراک یا چا د خوراک ګندګي راغلې ولا نیم پوه پې نو داسې مادغې مې دغه چې به لږ ساعت کې چې ما نه هر سیر شو دماغ بلکل صفا سوتره شو د مخې د سهار نه ګورې دلته مې دې سره دغه خو لازم ټیکو ما خو چې کور ته لاړم نو دا موبایل به مې کتل کېدی شي هغې کې څه غلط شیان راغلي مخې ته دا تصویرونه خو غلط دي ټوله څه چلو شو چې بیا اوده شوم چې راپاسم نو موز می چکو نو په موز کې ما ګډوډې ده ما خدای پاګه اته ورسره نو یې ده داس کې راځم نو شه ټیک ټاک ما نو موز مې کو په نیمه چې کم کم صورتونه په کې ویلې دي سلور کې اتر کاته مې وکړه نو په په نو شم ها دا نو چې لغو نه غلطی نه شو دور جټکرا کړ ما ده خدای په خدای کې والله نه قرار ده ما پیو کې تاسو موږ ما پیو غواړی کښې چې خدای نه خوښي سو شو ا دماغ ویم بالکل کار نه کو بیا اوس معنی را لمر راتلی هر څه او ویلې مې نه شو نو چې اوسړی ټول عمر بدعت کوي او د آرام په دود په دین باندې خوراک کوي هغه به په قصه قرآن باندې پوه شي دا په قصه ته یو وضعت وشه ښه خدای پاک دې دل دا وضعت کو داسم چې ما نه څه ګناه شوی ده نه اوس د موز نه بعد وایم چې څه ګناه نه یم پوه پیسه څه شي دي دا موبایل مې کتل موبایل کوم دا پټوان موټوان کېدی چې دغه امرو بیا هغې سره اوده شم موبایل بیا بس پروت را نه په اد اوده شم نو کېدی چې خدای پاک په دا خفه شي دا ته څه کوې اوس دلته تا درد وکړه بیا موبایل کته کېدی شي دا وجې نو چې اوسړی ټول ما خوراک یم ارامي او کار یم ارامي او بیا قرآن ښایي هغه بس دا بس قرآن او کته به ګوري هغې نه به وایي قرآن دړه نړه ته دي بلو آتم بیناتم فی زور رزینا و طول علمان دا دا سینو کی سینه نه سینی ترا دی چه سینه قرآن نی بل بطیس زکی فا این نما سرنا و یقی مگا تان کرے قرآن بی نسان کستا پا جبا واندی نبی اسلام پا جبا صحاباو تا آسانو لکه خوراک دا دوارو طرف ٹھیکو عقیدم ٹھیکو عملم ٹھیکو بیا تابعینو نا چکم تابعینو کی صحیح خلقو دی پا جبا بانی ویازا آسانو اینو بخلق دا کرے بیا تا پا تابعین کم صحیح خلق خوراکم ٹھیکو عملیم ٹھیکو دی پا جبا اللہ آسان کرے تر دی دا پور چرا غلی منگتا پا منز که کم علماء را غلی دی خوراکیم سایی وقتی دیم ٹیکو ها عملیم ٹیکو نو دک خلقو با قرآن رسول شکل قرآن دا سان دا تر اخیر پورو گورا دا خلق دی اده نور دا چه جمعه دا غیر دا که مدرسو که سبکو دا ای خود که استادان دا اغم تا تا مالو جسد دی او اغا چه کم شاگرد اغم چه سکه معلوم دی خلقو تا نو ای بسته قرآن دا که ای ویل نشی یقینو که گنده دا ار چاره چه من قرآن دا بگو ویل نشی یقینو ما دا صورت نشی ویل کنه چې څه ګناه را شدن د الله طرف یو دغه چې تاسو دا خو چې وګوره چې ورته ټول قرآن یاد دی هر څه ورته یاد خلاصې ورته اما نه هر څه هېر شو ناڅاپه والله چې څه ګناه شو الله خفه شه الله دې خوشحاله شي موږ له دعا غواړو چې خدای پاک موږ ته معافي وکړي څه ګناه به شوی والله نه خبر شوی پي په نامه سره نه کوو ګناه خو موږ هر وخت کوو که چېرته نیټ باندې الله خفه شي والله خدای په دې خو موږ وخت خیر پاس کوو نور څه بغایستوي وخت پرې پاس کوو پاینما سرنا بیرستانی کا تو تاسو چې لږ تاسو ګناونه کوي قران شي زده کوله ګناه نه بدن بچ کوي بالکل صاف ستره پس یقینا سان کړم دا قران په جوستا باندې ته د نبی اسلام د جبې نه آسانو او ته ګوره چې یو مولا دا نه قران څو زده کوي کنه نو پوه دا ټیک دی او چې هغه نه څو زده کوله نشي په دې پوه دا پړه کې قران نشته عقیده یې عقیدن یې خوراک حرام دی نه به لګیای د تفسیرونه به وای خو چې څوک زده کوله نشي پاینما سرنو یقینا سان کړم دا قران ستا په جواب باندې خامخا دای پاند واخلی دی لیت مبارکه باندې خبره کوم بعد خلکو دینه لیت د شعبان په لسم ورځ پښه د شعبان په لسم ورځ او دا دی ولې هغه څه په دې خلکو باندې اکثر روب راځي د با چاند وزیرانو ته خدای کار او په کومش په باندې شي لیت القدر نو په هغه شپه باندې ها د مجوسو اخترو د مجوسو اخترو نه مجوس شو کې آتش پرست دي کنه نو هغه په دغه شپه باندې دا اور نه دا په بر باندې باندې اولی د شرطه یا شونټه بل مشاورنه بل کړې بار په کوټو مونږ به هم کولا چنګ واړو په کلګو مشاورنه به مونږ کلک پندوس با جوړ کړ گین وتا تو ہے د کپڑونا وړو دا سر یو دا کول با په کوټه ورو ور باندې د استنی کلک پندوس با جوړ کړ بیا مونږ دکاندارانو منتظر کا کاکا دا پټین کې کیرا موږ له ماس په خینور کړو موږ نه یوانه ادوانه واغ ته دا خوري تیل راخی انا رات ماس ماس پتان به موږ لرا کنه په تش د د شړ د خاور تیل نه بڑا کو ډک شو وا مې دې بد ور ولا ولا گو بس په بره بد وشته با بس په بره بازه په کاته ورا ده هغه باندې څدور به موږ نه کوله ور به موږ بره بره کو نو دا رنګ دې موجود خدا کی دا چې هغه چې دا نور دیوتا تور دیوتا په ځمکه باندې د سوري نمونه څه شوه هغه وا هغه اور نو د اور د اور له به عزت کو دا په برابر به وشته یسو چې د اک شان چې شي اور شان چې شي نو قدرتی الته دا د نوروز شپه وا د نوروز او دلته کې لیل تو قدر وا نو مجوسیانو کې غاړه جوړه عادت پاتې نو مسلمانان شو ټیک مسلمانانو وغباد لکه موږ مسلمانان شو او لکه موږ دا د پاندو دا په بره وشتل موږ د يهود راغلي دا د بره راغلي الګه باد ان دوه راځو موږ کې کړي دړو بار د خیراتونو دوه می درې می دا سره وختم دا د يهود په موږ کې په موږ کې جوړ رواج راغله نو چون دا دغه چې دا برمکی خاندان یا برمکی دا مسلمانان شو خدای کا غشه پاتو نو په دا غشبه باندې یی بچول مشال نه بر په کوټو باندې غی مشال نو وګردونه سره ته بوم خلکو غجدا شلو ته په کوټو غور بلی دا نغی وی دا څنګه د اختر شپه د نوروز د کال د نیو کېدو دا غی شپه نو منګه په دا غشبه باندې چون دای دا عقیده هدا چې په دنیا کې تصرف چې کوم دا غی ور کوي یا نور په دنیا کې نور کوي د نور نمونه په ځمکه باندې اورو نو به اور لیدل ته نور ته خو رسېدی نه شو نور ته به سجدي هم کوله د اور شان به اوچتو نو په دغه شپه باندې دا پنډوسو بره وشته چې موږ د اور شان اوچت چې موږ دا کال ښه تیر شي وایي ښه نو په هغه شپه باندې خلک ته نو خلک لاړه په کوټو باندې هغې بچو له مشرانو بر کړې تاسو بره وښیدې سهار خبرې کېږي دی په کورونو باندې اورو بلېده نو هغه بیا چې دا نن د دغه اختر دی د مجوسو د دې اختر هغه مجوس ځانته مسلمانانو د دې اختر دی د دې وجه د دوه وختونو سیوا اختر کول دا ناروا لکه بعد عید میلاد د نبی اسلام د پیدایش اختر او څوک بل میلاد هغه به دا میلاد به کو د کال د نوي کېدو میلاد ته په دغه شپه باندې هغه به اور بر په کوټو باندې نو پاری بار بیا خلک کتابونه هم لیکلي نو خیر دی د دې بچو دا کول نو نور خلکو مو سره بیا بل کار شروع بعد نو څنګه دی علاقه کې مو دومره په کلی کې په دغه شپه په لسم شعبان باندې به موږ دا چل کو په لسم شعبان ما اور ما په بر بر باندې وشته چې دې خو کې دا چې ارته اور کې په دنیا کې چې هغه موږ نه خوشاله شي نو ان الله فی لیلت مبارکه نمنګرا لیکره قران پشپد برکات کې قران پشپد برکات دا لیلۃ القدر دی خو ان الله فی لیلۃ القدر خدای ته پشپد برکات ولې وي چې فيه كل امر حکیم په دې کې د هر یو محکم کار په سلی کې چې بچای اغسل بچای ورکول انقلابات را په دنیا کې دا غټ غټ محکم کارونه په دې کې په سلی کې مبارکاتن ان کنا منذرین یکه موږ یو ورکوم کې یا پر کو دې کې پیسې کول شي د هر یو امر محکم پداله تو قدر کې نو امر مې نه دا حکم د موږ طرف نه د کار د تر نه نه کو نه مرسلین مرس یکه موږ ویلي ګون کړ پیغمبرانو رحمتان دوی د مر ورته ان طرف سان دام د الله مهربان چې پیغمبر راولې او د الله مهربان چې پیغمبر وارثه پیدا کی د الله کتاب بیان کی انه یو یقین د الله هم د الله او رزق کې په ذاته دا مخ وې دمګه یک څه نشته فإنما أثرناه بلسانك يقين أثنان كرم غلا كورا قرن ستاپا جواباني لعلم يتذكرون خام خاج دي پانوالي النبي أثنان پا جب أثنان كرو صحاباو تا النبي صحاباو پا جب أثنان كرو تابعين تا تابعين كي كم صحيح خلق صحيح قدي والا صحيح خوراكو اي بان دائي پا جب أثنان كرو تابع تابعين تب تابینو کہ بیا چکم صحیح خالقو اخراک مالا لو کہ رتنم ٹھیکو دای پجوی داغه شاگردان را ترو سفر راغله په داغه خلکو نه چکم دین پروش نه دي کم چې دین پروش نه هغه وای د ترجمه نه خاره ته نه کوي هغه نظر من ته ګور قران کې هغه وای داغه وخت درته صرف دنه دي دنه بالا چې ستا دړن راو دي اړه کې ال را دي چې ستا خوراک پاکي سر ناس پاته پاکي او ستا عقیده پاکي کردار پاکي که په دې کې یو شم کا غلطو هغه تر وګه پور دي هغه به مو اغلم نور دي هغه ګور هغه ته هغه نه وای دتا نو تر وګه را دي لسه نو کوزدا نوٹ کړی ځان تر شل شل کال او ترجمه کې څوک پدې ځان کې دنګ ماشومه لکه دلته ماشومان ولې زکای دې خوراکم پاکي بل د دم ملګری نه خوراک آرام خوي کوي نه ټیک دغه غلطه ته آرام راغلی به یي خو نور دم ملګری کوشش کوي چې آرام ځان ساتي دا آرام خپل اثر دی بیا قرآن آسان دی خو پرداسه شرطونه دي خوراک بل حلال کې چا نه زده کوي چې هغه خوراک حلال کې جو دین پروشي شل کارو سره کې نه شي زده کو ته و ټیکې خو ته استاد غلط دی پهنما سرنام بلسان کا د دې وجنه تاسو وګورئ او زمونږ نه زمانه بعد دلته او دلته ترجمې نه وي چې تر ادمه هیچا ترجمه نه کوله زمونږ یو ملګری و مظفر شاه مولانا صاحب هغه به دغه چوکیادګار کور ته ما ته ملاقات نه و ځکه چې تر ادمه ما ته پته نه وه ها چې مړ شه ما ته پته دجات حسین دغه دی نیکه و خو ښه سړی و خو نه یم خبر چې هغه څنګه ترجمه کور ته مان دلدلې یو هغه ترجمه کور بل چا نه و کړی بیا چې ما شروع کړه دلته کې ها هر شیخ القرآن رسا کړی و دلته په دې دغه کچی مالا دغه علاقه کې سر ته یو ځای په کرایه اخیستم دلته کړی و خو هفته کې به یو ځل یا دوه ځله کوله اله براته نو چې کوم مولیان یې جوړ کړو نو هغه مولیان خو خرڅ شو څوک مو جماعت اسلامي واغستل څوک بل چا واغستل هغه شی پات شو نو چې په جماعتونو په دې جماعتیانو په دې کې خو دغه نشته کنه قرآن صرف شو شاه دپاره د الله رضا په کې نه نو هغه غریبانان چې کوم اجدان خلکو د پیسو باندې خرڅ شو هلته کې ډېر کسان عبدالرحیم مولانا و دارنګې نومونه مانو سیر شوي دي بهرحال خو ټول د جماعتیان دی ډېر روانې کړی چا څوک غیر مقلدین هغه څه نو په دې کې واړه شره په دې نشته که نشته په دې به تحقیق تحقیق شروع شه د قرآن درسونه ختم شو شیخ رحمت الله دلته کې محنت کړو څه دوه درې کاله راغلی وه هفته کې به دوه درې په خپلو پیسو به راته ځای په کرایه کړه په دوه روپۍ کرایه باندې ځای اخیستو غالباً او نو کې به هفته کې به یوه ورځ دوه ورځ درس کوو نو پاینما سرنا یو کنه سن کرم دا قران پستا په جوابانه وله د نبی سره خوراکم پاکو اخلاقم پاکو دارنګ سره صاحب کرام په جواب آسان وله د خوراکم پاکو اخلاقم پاکو د تابعینو کې کوم صحیح خلکو غلط غلطون پکو کوم چې صحیح خلکو د خوراکم پاکو اخلاق بیا ته به تابعین روس بیا نور غندو شروع شو دا علوم دی علوم نه بعد بیا بعد مکمل د قران کریم ته بای شو دا بعد بیا خلق تفسیرونه لیکلی دي اغه تدونه دی یو نه لیکل بل نه ټول چې تبریک کوم غلطی راغلی دا اغه په قرطبی کې مو دا اغه په مینه کثیر کې مو په ټول کې او دا کای خو درس نه دی کړی خو په دې کې تل دی یو لیکلی دی موږ پیرات نه کو لوی خلک دی خیر الله دی ولا اجر کو چې وی ګوره چې وی ګوره ته دا کو ګوره ما ور دی ګوره ا بیا قرطبی ګوره نو دوه شانتی دی دا ته دا کو ګوره دا څه دی تبری وګوره او ابن کثیر ټول یو شانتی دي مدارک را ټول مدارک وګوره او کشاف ورته یو شانتی دي یو بل نقل مکل کړی دی بس خو درسونه داسې نه شي په دا په لکه څنګه چې نبی اسلام درسونه کوي یا شیخ قرآن چې بیا کوم یا دغه استاد درس شروع کړ دا نه دي شوي بیا د دنیا پر شوي دي ځکه عهدې په قرآن کې خو عهده نه وه بیا یو زمان راغی چې خلکو چې څوک به لوی محدث هغه له وزارتونو ملاوي بیا حدیث خلکو شروع کړ دا شیطان آرامي تو ټوله په تش حدیث باندې لګیا لوی محدث دا دوره پنځه لکه وته یادي لس لکه وته یادي دکه وبس قرآن نو منځ کې بیا بعد یو وخت راغی چې په فقه باندې ډېر لوی دغه چې څوک به لوی فقیه و هغه به وزیر و نو فقه له خلکو دوره کړ قرآن پاتې شوی دی قرآن د شیخ قرآن استاد شروع کړو خو بیا دا شیخ القرآن شروع کو او خدای خیر کو نور چې مخکې بس چل کیږي مولانا خو ژوند دی خو نور چې سدي تقریبا ټول بری خره هغه کم چې سو نور کول هغه هم کوي پی سي دي چاندې دي مدرسې دي د قران درسونه خبرندم ولګرو کې دا په کار د دې ته وامه چې مدرسو رمزي بس خو د قرآن دنیا د دنیا کار کوي، نوکری کوي، زمینداری کوي، دکانداری کوي، د الله کتاب بیانوي، الله الخوراک کوي، ادا الله د کتاب دا او سلسله تاسو انشاءالله ستاسو سلسله صحابه سره به ملمېږي. د منځ کښې دا نور مه راولي، دا دنیا پرت خلق منځ کښې مه راولي، دی نه هېڅ مزده کوي. پنما سرنابل ثانکه ادا نوٹ کوي چې چا د نورو سره سبق وي، ګوره هغه ډېره موده هغه ډېره توبې به باسي، ما غلطي کړه، کېدای شي بیا په قرآن پوه شي که دغه کتابونه ویلي یقینو که په قرآن نه شي پوهېدی. دا نوٹ کوي ځان سره ګوره، ځکه دې د قرآن نه هغه مخکې کړه، قرآن مخکې دی هغه رستو دي، ټیک د قرآن دې زده کړه بیا رستو ګوره وی ګوره وی ګوره ځانله آسان دي بیا، خو چې تا قرآن نه مخکې کړه کتابونه نو ته په قرآن څه پوه شي بیا په قرآن بیا نه شي پوهې، بیا تفسیر ته به ګوري هغې نه تاسو دې پلې قرآن نه دې پلې قرآن یو را اوچت په شوش دا دغه چې ما ته ډېر لوی علم دی چې علم تا بیا تفسیر ورسره لیکلی دا خو د دې نمونه ده، دا دغه دلیل دی چې تا تفسیرونه ایښي ځان ته نو تا نه دردي که نه، خو چې کوم نه پوهېږي په عربۍ هغه ځان ته د اردو تفسیر ښیي چې کوم په عربۍ ځان ته د عربۍ پارسۍ ځان ته ښي، دا دې دلیل دی چې تا نه دردي که نه. شیخ القرآن ځان ته یو قرآن مجید ایښی، مولانا صاحب قرآن مجید ایښی ځان ته، بس د اوالو پر وړوکه غوندې کتاب یې چې راوالۍ موالي هغه کې لیکلي نور مولانا صاحب هغه له قرآن وردي ماشاءالله تو مولانا ده. پنما سرنا ولسان نور سوره چې ځان ته تفسیرونه چې یو راخلی بل راغلی په خلکو رو را چېږي ما ته دا چې ته تفسیر دا په دې پوه چې تال نه دردي که خلک په دې پتا نه پوهېږي که تال دردی تا به تفسیر کړه. قرآن خو د زړه نه زړه ته دي، د یو زړه نه زړه ته دي. کوم آیات دی چې زړه نه زړه دي؟ بلو آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم، دا خو د سینې نه سینې ته دي. دا کوم ځای کې آیات دی؟ دا عنکبوت کې. دا خو به چې په سینه کې د قرآن نه تا را او ته تفسیر نه ګورې ستا د دې غوږو پورې به ځي بس ادن نه شي تللی. نو لګیا دي همدا د شل قرآن نه بعد بیا دې منکرین چې کوم شروع کړي دي بیا زنګ ملګرو بعد ما شو شا د پاره چې مونږ دو شروع دوری شروع دي ښې ډېرې وروسته به پته لګي چې یو کس به تم نه زده کړي یو کس ما پاینما ځکه د هغه په سینه کې وي نه پاینما سرنا یقین مونږ اسان کړی دا قرآن په ژبه ستا نو دنبی اسان په ژبه صحاباو ته اسان صحاباو په ژبه تابعینو ته اسان تابعینو په ژبه تبع دا سره د شل قرآن په ژبه اسانو مونږ ته مونږ دنګ د ژبې تاسو زده کوي په اسان سانو ماشومان نه زنانه خلک زده کوي کوم خلک تفسیرونه مسورونه ګوري هغې نه وایي هغه دی په سینه کې وي نه هغه نه زده کېږي. خام یو ځلې زنګ کلي کې طالبان نه طالبان ډېر ساده واړه ماشومان یو زما روز چې کلي والا خدای به ډېر هوښیار سړی م غوسه ناکم خو چې کله به غوسه نه ډېر زیات ښه دغه ذهن یو نو یو طالب وایي تا پروس کالې کوم ځای وایي پلانتي شیخ سره وایي تا کوه پلانتي شیخ سره ځکه دا طالبان ګوري ځایونه که نه کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای یو دا ته وکړي ډوډۍ څنګه وه ډېر ښکلا کله به ته ځم بل وایي ته کوم ډوډۍ څنګه ډېر ښکلا کله به ته ځم ډوډۍ لري اکثر یو غریبانان اکثر نو خیر یو طالب نو هغه په دې باندې پلان کې شي ښه دا آیات چې وو د سورة یونس هغه آیات لا تهم اليوم من امر الله الا من رحمه په دې باندې دغه شیخ چې کوم دی رستم شیخ پنځلس که شپاړس توجیهات کړي دي ابل ورته په دې خو د پنج پیر شیخ څلور هغه وایي هغه بل ورته وایي چې خو لوی عالم دی که نه زما ورور ناست وم زما ورور ته هغه چې د رستم شیخ یم توجیهات کړي هغه وایه نو کاپي راوایه نه کاپي ونه راوایه دغه شان وایه وی وایه نو یو ولم نور ده نو بیا هغه بل چې څلوره نو هغه ته نه هغه څلور راویلې نو زما رو ته چې ګورئ تاسو ماشومان پوهېږئ نه دوکه کړي یي دغه تړله نه ورته د ځکه دا د لیکل نه درته ویلي هغه لیکل دي او دا طیب شیخ چې تاسو سلون دا هغه له ورتله نو هغه دړه نه ورته بل وایاتم بیندان فضور دا د سینې نه سینې ته راغلی تا ته نو چې خپله ولا نه ورته تفسیرونه ګوري بس هغه به څه زده کړي تا ته وګوره دورې شوري ورشي چېرته ما چېله دې پله تفسیرونه کله به یو تفسیر راوچ کله بل دا په یو په تاسو یو روب وردی ما چې تفسیر را وشو تال نه دردي چې چا له وردي هغه تفسیر څه لکي ځان ته نو هغه نه څوک نه زده کولی شي لګیا به یي خلکه وای ډیر لوی علم ډیر لوی وګت تفسیر کوي څه چلو شه تاله تاته سور زده شه پهنه مثر نابلستان کې آباد وګ بیا نوی نوی دا شروع د پلان کې په طرز باندې ته په غلام الله خان په طرز باندې الکه پرې تردونه د شیخ رحمت الله علیه چې کوم دلته کوي دکر شیخ رحمت الله علیه غوري غوري غین نه خنشته یا مولا طیب د فلاله د غوري دا نور چې دا ټول دغه دوکی دي خلک دوکه کوي چې خلک وایي چې د ساډی علم دی ریا کوي اخلاص وبګی نه نو آسان دی خو وردات په ژبه نه بلسان کا ستا په ژبه ځکه خوراک د نبی اسلام پاکو اخلاق پاکو اخلاص نو د دغه په ژبه دغه ستا پړه کې اخلاص نشته ته پیسو لګیا او ستا په کور کې قرآن نشته ته خو دغه نه د تفسیر نه لګیا یې نو څنګه به آسان شي ستا ژبه نه پهنما سرنا بلسان کا په دغه موږ آسان کړی قرآن ستا په ژبه باندې لالم تذکر خامخا دی پنوال فرتقب تسلی دا نبی اسلام لام مبلغ لا او منکرین لا چکم اخت خویب هم دی فرتقب انتظار کوا یقین دیم انتظار کوا دی انتظار کوا استا چی دی غلط دی دی بخراب تواشی تا دی انتظار کوا دی بتباشی نو پا دی صورت که اتم اشو باوا چرک دیشی چی وحوری پا صورت بیاو سو ہوا ما لگ دیا شیشے پر صورت حامیم سے پر صورت مومن کی دعوت بیان شاہ شفات اللہ مرسل اللہ الدین پاگی بان جکم او اگر مدلل اکرہ پر دلال اقلیہ و نقلیہ او پر احیہ و بانے اب یا پر صورت علی حامیم سے جدہ کی پر دقا دعوت بان جکم شبی واردی سلور یا دا چستا پر خبرن کوئی گو دویم دا چی پر خوب کیا دیگو درم دا چی پر دریم دا په بل ځای کې وړاندې اترونه چې په یو ډول وړاندې جوابونه وشو بیا تل تکي بیا په څور شورا کې درې نور اعتراضونه یو دا چې دا یو شو بادا ستاپ دا درې نور شو بیا پر یو شو بادا آیت نمبر دو کی آیت نمبر دو کی آیت نمبر تین کی چی دا واحد آو دا سا خبر را آو دا مخ چاند کردی دا دو شبی دا پا یو شبا کی دو سانگی بی دا غیر دو جواب نیو کرد یو جواب دا آیت نمبر تین کی وکا چی دا سا خبر دا واحد آو دا دویم سانگی جواب لو کرد آیت نمبر تیرہ کی چی دا پیغمبران ٹھو لکڑی دویم شبا دا آو چې ټول کتاب ټول پیغمبران ستا خلاف یا ټول علما ستا خلاف دي دا غي جوابونه دوه یو جواب دا ولوکا یو جواب ولوکا په آیت نمبر 14 کې چې دا باغیان بینم دویم جواب ولوکا په آیت نمبر 21 کې آیت نمبر 21 وکړه او چې دا دی چې دا کوم خبرې کوي د دې بل څوک سره کانسې د ماته خو د ما خدای دا وایي چې یو الله رحمت کوي دا دی چې وایي چې نور رحمت دی بل څوک خدای دی او درېم دغه دا چې ټول مولیان ټول ټوکرامونه ستا خلاف د هغې 15 جوابونه آیت نمبر 10 کې چې موږ په حکم الله راځي د الله کتاب کې دویم جواب قل امنتو بما انزل الله آیت نمبر 15 کې درېم الله الذي انزل الكتاب والميزان دا د تور کې دا قرآن کار د کریم دی څلورم جواب آیت نمبر 47 کې چې مو استجیب ربکم مړه د کتابونو خبرې پرې د الله خبره ومنئ او پنځم جواب په آیت نمبر 52 کې بیا په سورت شورا کې په سورت زخرف کې اتم اعتراض چې دا خو من خو ته خدای نه وایو خو دا دنګه وسیلي وي که نه همدا هغې جواب اندر چیاسي کې او منځ کې چې کوم هغه شوبې وي 15 شپږ هغې بیان کړې او بیا تور دخان سورت دا دخان دی که نه په دې کې اتمه شبه په اتمه شبه چې یاره کېدی شي چې واوري نو هغه کېدی شي پرېږدي پرېږده ان هو هغه یقیني اوریدونکی هغه او پوه در هغه رحمت کا کنه زمخ کې وایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث